był program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest ósma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 5 ofiar śmiertelnych w wypadku na Warmii. Samochód, którym podróżował, uderzył w drzewo i zapalił się. Minister środowiska zapewnia, że Polska walczy z zanieczyszczeniem powietrza. Dziś sprawą zajmie się unijny trybunał. Na Wyspach rozdano Brit Awards. Trwa identyfikacja 5 ofiar wypadku, do którego doszło w podbraniewskiej gminie Wilczęta na Warmii. A w nocy na lokalnej drodze osobowe auto uderzyło w drzewo i stanęło w płomieniach. Zginęli wszyscy podróżujący samochodem. Na miejscu pracują policjanci i prokurator. We wraku auta znajdują się szczątki 5 osób. Do tej pory udało się zidentyfikować tożsamość 4 ofiar. Polska walczy z zanieczyszczeniem powietrza, zapewnia minister środowiska, odnosząc się do zapowiadanego na dziś wyroku Trybunału Sprawiedliwości wobec naszego kraju. Dotyczy pozwu Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie przekroczenia norm jakości powietrza za nieprzestrzeganie unijnych przepisów. Bruksela zdecydowała się pozwać Warszawę w grudniu 2015 roku. Chodzi o wysokie stężenie szkodliwych cząsteczek pyłu zawieszonego w powietrzu. Minister Henryk Kowalczyk podkreśla, że sytuacja zmieniła się i Polska stara się doprowadzić do poprawy jakości powietrza. Dlatego nawet jeśli wyrok będzie skazujący, minister nie spodziewa się, bo Komisja Europejska wystąpiła do Trybunału o nałożenie kar na Polskę. Jeśli pokażemy, jakie my działania podejmujemy, to nie będzie podstaw do nakładania kar, bo kary się nakłada wtedy, kiedy ktoś nie chce realizować zalecenia. My pokazujemy i pokażemy to bardzo precyzyjnie, konkretnie, że bardzo troszczymy się o czystość powietrza i to będzie w konkretnych, wymiernych działaniach popartych konkretnymi kwotami, wydatkami. Minister środowiska dodał, że wprowadzany jest m.in. pakiet antysmogowy. Polska nie jest jedynym krajem w Unii, któremu komisja zarzuca brak działań w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Wcześniej pozwała Bułgarię w podobnej sprawie i władze w Sofii przegrały spór w unijnym trybunale. Na cenzurowanym jest też 9 państw, którym komisja zagroziła pozwami. Wśród nich są Czechy, Niemcy i Hiszpania. Minister spraw zagranicznych ocenia, że mimo kontrowersji związanych z nowelizacją ustawy o IPN-ie, stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi są dobre. W wywiadzie dla Polskiego Radia Jacek Czaputowicz mówi, że wątpliwości Amerykanów uda się rozwiać po decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Minister Czaputowicz przyznał, że sprawa nowelizacji ustawy o IPN jest problemem w stosunkach polsko-amerykańskich. Stany Zjednoczone zwróciły się do nas z pewnymi wnioskami dotyczącymi interpretacji nowelizacji ustawy o IPN. Jacek Czaputowicz powiedział, że ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Paul Jones wyrażał obawy, że ustawa o IPN może ograniczyć wolność słowa. Tutaj chyba nie zdradzę tajemnicy, że odpowiedziałem mu też pytaniem, a w jaki sposób reagują na podobne zapisy istniejące w prawie Izraela. Minister podkreślił, że Polska ma prawo do obrony dobrego imienia. Wyraził też przekonanie, że pewne kwestie mogą zostać doprecyzowane po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Szef polskiej dyplomacji uczestniczył w spotkaniu ministerialnym w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Wziął też udział w wyjątkowym koncercie w nowojorskiej Carnegie Hall. Koncert poświęcony Ignacemu Janowi Paderewskiemu zainaugurował obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Stanach Zjednoczonych. Strajk pilotów linii lotniczych Air France. Ma do nich dołączyć personel pracujący w powietrzu i na ziemi. Szykują się utrudnienia w ruchu lotniczym. Odwołanych zostanie 50% lotów na dalekich połączeniach, 75% na średnich i aż 85% ruchu na liniach krótkiego zasięgu, w co wliczane są także loty krajowe. Takie zakłócenia przypadają akurat w chwili, gdy w największych miastach Francji z Paryżem włącznie trwają ferie zimowe. Piloci domagają się podwyżek wynagrodzeń i to aż o 6%. Według ekonomistów zajmujących się tą dziedziną gospodarki, spełnienie tych żądań zagraża przyszłości Air France, tym bardziej jeśli weźmie się pod uwagę bardzo silną konkurencję na międzynarodowym rynku transportu pasażerskiego ze strony innych linii lotniczych. Piloci twierdzą, że domagają się 6% podwyżki, gdyż to pozwoli ich budżetom domowym nadgonić inflację, bowiem ich pensje nie zmieniają się od 6 lat. Według ocen zarządu Air France skutki akcji protestacyjnej pilotów będą mniejsze niż prognozowane, gdyż oczekuje się, że do strajku przyłączy się co trzeci pracownik. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Brit Awards 2018 rozdane. Kto triumfował podczas gali najważniejszych brytyjskich nagród muzyki popularnej, o tym nasz korespondent. W kategorii objawienie roku triumfuje Dua Lipa. Z tyłu mojego albumu zawarłam przesłanie, wierzcie w magię, bo ona istnieje, a ten moment jest najbliższy magii w moim życiu. To była Dobra Noc dla Stormzy'ego, najlepszego brytyjskiego artysty i twórcy albumu roku. A to już okrzyk radości najlepszej artystki zagranicznej, Lord. Najlepszy artysta, Kendrick Lamar. Nie brakowało też momentów poważniejszych. Damon Albarn z Gorillaz, najlepszej brytyjskiej grupy, zrobił aluzję do Brexitu. Don't let it become isolated. Nie pozwólcie, by Brytania była odizolowana. Nie dajcie się odciąć. Cut off. a Liam Gallagher z Oasis wystąpił z klasykiem Live Forever, który zadedykował ofiarom zeszłorocznego zamachu w Manchesterze. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Jest jeszcze o sporcie Jan Kałucki. Szwajcarka Michelle Glizin wygrała kombinację alpejską. Drugie miejsce zajęła Amerykanka Michaela Schifrin, a trzecie Wendy Holdener. Maryna Gąsienica Daniel była 16. Wcześniej złoty medal w slalomie wywalczył nieco niespodziewanie Szwed André Myhrer. Najwięksi faworyci albo wypadli z trasy, albo popełniali błędy na trasie. Więcej na ten temat powie już prosto z Pjongczangu Tomasz Gorazdowski. Austriak Marcel Hirscher miał być pierwszym zawodnikiem od czasu Jeana Claude'a Cully, który zdobędzie 3 złote medale olimpijskie w narciarstwie alpejskim. Francuzowi udało się to w 1968 roku, Hirscherowi w Pjongczangu się nie uda. Po zdobyciu złota w kombinacji i gigancie dziś miał wygrać slalom, ale nie wygrał. Wypadł już podczas pierwszego zjazdu. Na stoku zapanowała cisza, bo takie rzeczy mistrzowi się nie zdarzają. Nie dojechał do mety pierwszy raz od 2 lat, a w slalomie jest mistrzem absolutnym. Ukończył każdą z ostatnich 51 konkurencji, w tym 24 ostatnie slalomy. I nie ukończył dziś. Ale tak się tu alpejskie zmagania układają. Wygrywają faworyci jak Hirscher w gigancie czy Svindal w zjeździe oraz Amerykanka Schifrin, która jednak nie wygrała też swojej najmocniejszej konkurencji slalomu. Lindsey Vonn nie wygrała zjazdu. Za to wygrała supergigant Holka z Liberca, Ester Ledecka. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. A przed chwilą zakończyła się dogrywka w finale hokeju na lodzie kobiet. Kanada wciąż remisuje ze Stanami Zjednoczonymi 2-2. Przed nami więc rzuty karne. Aż tylu goli nie oglądaliśmy we wczorajszych meczach piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszych meczach 1/8 finału Sevilla bezbramkowo zremisowała z Manchesterem United, natomiast Szachtar Donieck wygrał w Charkowie z AS Romą 2-1. Dla Rzymian trafił Turek Cengiz Under, a dla Szachtaru Argentyńczyk Facundo Ferreira i Brazylijczyk Fred. Dziś rewanżowe mecze w 1/16 finału Ligi Europy. W najciekawszym spotkaniu Borussia Dortmund zagra na wyjeździe z Atalantą Bergamo. W pierwszym meczu Borussia wygrała 3-2. Natomiast w lidze hiszpańskiej swoje zaległości odrobił Real Madryt. Królewscy wygrali z Leganes 3-1. I na koniec skoki narciarskie, bo nasi zawodnicy, co na pierwszy rzut oka nie powinno dziwić, są w powietrzu. Nasi jak na razie jedyni medaliści Igrzysk Olimpijskich są na pokładzie samolotu i wracają do kraju. Przywitanie zaplanowano na 14:15 na lotnisku Chopina w Warszawie. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Polska pod wpływem rozległego wyżu z nad południowej Skandynawii. Dziś na południu i wschodzie, a także na Pomorzu i Wybrzeżu pochmurno z większymi przejaśnieniami. Lokalnie popada śnieg w centrum i na zachodzie kraju pogodnie, słonecznie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie powoli rośnie. Temperatura zaczyna się od minus 6 stopni, to w Suwałkach, minus 5 w Białymstoku i Augustowie, minus 4 w Ostrołęce i Siedlcach, minus 3 w Warszawie i Olsztynie, minus 2 w Elblągu i Kielcach, minus 1 stopień w Trójmieście, Toruniu, Łodzi i Lublinie, 0 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, no i powyżej zera 1 stopień w Pile, Poznaniu i Szklarskiej Porębie, a 2 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż do 30 rat 0% w Mediamarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując płytę indukcyjną i piekarnik do zabudowy Electrolux za 3249 zł, zaoszczędzisz 349 zł. A kupując zmywarkę do zabudowy Bosch za 1299 zł, zaoszczędzisz 200 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 25 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Jako sławny dyrygent wyznam, że tak naprawdę to kocham jazz. Honda Jazz. Nowa Honda Jazz z dynamicznym 130-konnym silnikiem. Wypróbuj ją i poznaj ofertę wyprzedażową w najbliższym salonie. W Lidlu ceny spadają i spadają. Już teraz polski kurczak z powolnego chowu tuszka 33% taniej. 7,99 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jakobs Crema Gold 16,99 za opakowanie 200 gramów. Już teraz w Lidlu. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert.

zareagowała też ambasada Izraela. Czy ten film pozostanie bez odpowiedzi, bez reakcji polskiego rządu? No, nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł nie potępić tego filmu, który jest kłamliwy, skrajnie kłamliwy, bo no, oskarża Polaków tym określeniem, o którym pani przed chwilą powiedziała, oskarża Polaków o coś, co nie było naszym udziałem. Mówię o zbrodni Holokaustu. Przecież to jest oczywiste, co powiem. No, nie Polska, nie Polacy tą zbrodnię, tej zbrodni dokonali. Jasne, ale ja pytam, czy powinna być reakcja rządu? To jest zawsze trudne, by odpowiedzieć na takie pytanie, bo czasami mam wrażenie, że reakcja rządu w takim przypadku, kiedy to kłamstwo jest już tak oczywiste i zostało potępione właściwie przez wszystkich z każdej strony, czy ona, że tak powiem, nie nakręci zainteresowania tym filmem, ale... Na szczęście on został z niektórych portali wycofany. Na szczęście z YouTube'a został wycofany. Zresztą ze strony fundacji tejże też. I dobrze, że tak się stało, natomiast no, to pokazuje rzeczywiście, że mamy poważny problem. Poważny problem, na który odpowiedzią jest ustawa, nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, bo my musimy skutecznie przeciwdziałać tego typu faktom. A ten film podpadałby pod nowelizację ustawy o IPN, gdyby ona już obowiązywała? No pewnie trzeba byłoby przeanalizować, no ale określenie polski holokaust... No to chyba bez analizy żeby podpadał. To chyba wydaje mi się tak jako laik, no nie prokurator, który będzie musiał tą sprawę oceniać. Wydaje mi się, że właśnie dokładnie takich przypadków ta ustawa dotyczy. A jeśli pojawią się odpukać podobne filmy czy publikacje, to rząd będzie reagował, jeśli będzie ich więcej, jeśli będzie to seria? Rząd w sferze może reagować rzeczywiście w sferze takiej interwencji dyplomatycznej, natomiast przyjęcie ustawy, nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej przenosi w tej chwili również ten ciężar działań na organy ścigania, na prokuraturę, która będzie traktowała tego typu, rozpowszechnianie tego typu określenie jako przestępstwo. A czy teraz prokuratorzy dostali od swojego szefa wytyczne, by nie reagowali jeszcze w momencie, kiedy nie ma orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego? Ale ustawa nie obowiązuje, a będzie obowiązywać. No ustawa nie obowiązuje jeszcze, ale rzeczywiście w ciągu kilku dni wejdzie w życie, bo teraz trwa okres vacatio legis z tej ustawy, 14-dniowy. Jasne, od 1 marca będzie tak, obowiązywać. Tak, z punktu widzenia formalno-prawnego nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przepisy tej ustawy były stosowane. Tutaj nie może być takiej sytuacji, że jest prawo i jest jakaś wytyczna, czy jest jakieś postanowienie, że to prawo ma być prawem martwym. No bo pana koledzy politycy bardzo ważni mówią, że ona nie będzie stosowana. Nie, znaczy jest, to nie jest tak. Mówię, formalnie ustawa obowiązuje, natomiast czy będzie obowiązywać wkrótce. Natomiast no, mamy również fakt, którego zignorować nie można, mianowicie fakt skierowania tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przez pana prezydenta. Ja myślę, że taka ostrożność procesowa nakazuje, że do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał wszelkich wątpliwości, żeby bardzo ostrożnie podchodzić do przepisów tej ustawy, szczególnie tam, gdzie mogą się pojawić jakieś problemy interpretacyjne. No, akurat w tym przypadku, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, no myślę, że takich problemów interpretacyjnych no nie tak, ma, ale spójrzmy na ten przypadek. Gdyby ustawa obowiązywała i gdyby prokuratura podjęła decyzję, że będzie to przestępstwo ścigać, to jakby to zrobiła? Fundacja działa w USA. No, ale USA nie jest na innej planecie. Czy nawet jest na innej wyspie, planecie, ale co, ekstradycja? Ekstradycja jest wtedy, kiedy są tożsame przestępstwa w obu porządkach prawnych. To bardzo proszę pani mnie, takie szczegóły postępowania już prokuratorskiego. No są jednak, prawda? To jest jednak coś, co jest domeną organów ścigania. Ja nie czuję się absolutnie specjalistą od działania prokuratury, więc no, pewnie trzeba wypracować w tej chwili również jakiś model działania, również w porozumieniu z państwami, na których terenie ewentualnie takie przestępstwa miałyby się zdarzać. Czy będzie nowelizacja ustawy niezależnie od wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Na pewno za wcześnie, żeby w ogóle o tym w tej chwili mówić. Nawet jeśli zważymy to, że ustawa ma oczywistą wadę formalną? A dlaczego oczywistą wadę formalną? O czym pani mówi? A co to jest Trzecia Rzesza Niemiecka? No, to jest rzeczywiście drobiazg, prawda? Znaczy, no nie wpływający na ten no, ale na wie pan przepisy, o tym, że jest coś takiego. Na te przepisy. Natomiast ja myślę tak, teraz jest czas dla Trybunału Konstytucyjnego. Byłoby czymś niepoważnym, gdybyśmy w tej chwili dywagowali, czy zmieniać przepisy, zanim Trybunał Konstytucyjny się na ten temat wypowie. No dobrze, ale ten drobiazg powinien zostać zmieniony, prawda? Jeśli pani pyta o moją ocenę, ocenę. Jeśli pani pyta o moją ocenę, bo mogę tylko w tym charakterze się w tej chwili wypowiadać, to wydaje mi się, że co do samych przepisów ustawy, no clou tych przepisów, no bo no, nie możemy tam mówić o tego typu szczegółach, jak w tej chwili pani o tym powiedziała, czy możemy o tym mówić, ale... to jest istotny szczegół. No, nie wiem, czy istotny. No, chyba istotny, ponieważ opisuje sytuację, odnosząc się do państwa, które formalnie nie istniało. Była, jak wiemy, Rzesza Niemiecka, później Rzesza Wielkoniemiecka. No tak, ale no, jak mówię, no, wszyscy wiemy, o co chodzi, prawda? W tym przypadku. Tak nie to akurat powinno być. To akurat jest dosyć jasne i wiemy dokładnie, o jakie no państwo tak, ale chodzi, pan prawda? Wie, że prawo nie no powinno być pisane tak, że wszyscy tak, wiedzą, no to o co jest, chodzi. To jest jakiś, rzeczywiście, ta Trzecia Rzesza Polska jest... Polska to nie Lechistan. Ta Trzecia Rzesza jest oczywiście jakimś potocznym określeniem, prawda? Czy jakby, no, potocznym, ale Trzecia Rzesza Niemiecka to w ogóle nie wiadomo, no tak, co to jest. Zgoda. Natomiast jak mówię, to jest drobiazg, natomiast co do samego clou, powiedzmy, ustawy, prawda, tych zasadniczego konstrukcji tej ustawy, ja akurat nie mam wątpliwości co do tych przepisów. Być może można porozmawiać i pochylić się na przykład nad uzasadnieniem tej ustawy. Pamiętamy, uzasadnienie jest integralną częścią ustawy, więc jest również prawem i być może w tym uzasadnieniu wyjaśnić te wątpliwości, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, czyli bardziej, powiedzmy, dokładnie opisać, w jakich przypadkach te przepisy działają, a w jakich nie działają, żeby chociażby tego typu głos, jak tego amerykańskiego dziennikarza, czy żydowsko-amerykańskiego dziennikarza na konferencji z panem premierem w Monachium, no, nie wybrzmiewał, takie głosy, żeby nie wybrzmiewały, bo żeby wszystko wynikało bardzo jasno z tego prawa, jeśli tylko ktoś się z nim będzie chciał zapoznać. Panie ministrze, a co z tym instynktem, który państwa zawiódł według marszałka Terleckiego? Zawiódł państwa ten instynkt? Znaczy, może... Stracili nie, państwo instynkt? Nie wiem, czy zawiódł nas instynkt. No, instynkt w sensie takim, że nie przewidzieliśmy rzeczywiście tego, że ta ustawa chyba może wywołać taką burzę, ale ja bym tego może nie nazwał instynktem, instynkt tylko może i tego, parcie że, ze strony że, Kukiz 15. Że wzięliśmy za dobrą monetę jednak to, że strona izraelska nie zgłaszała tutaj jakichś zasadniczych zastrzeżeń wcześniej do tych zapisów. Znaczy, zgłaszała na pierwszym etapie prac zastrzeżenia, które zostały uwzględnione. Właśnie temu miał służyć ten przepis dotyczący wyłączenia spod przepisów ustawy badań naukowych czy działalności artystycznej. I potem, że tak powiem, wydawało się, że wszystko już jest w porządku, prawda? I że strona również izraelska nie widzi tutaj problemu. Wzięliśmy to za dobrą monetę i to może rzeczywiście można nazwać pewnym instynktem, który zawiódł. Znaczy byliśmy za mało... Czyli byliśmy za mało podejrzliwi, panie redaktor, tutaj w tej sprawie. Panie ministrze, ale Kukiz 15 tak parło, jak to Kukiz 15 pan... Kukiz 15 bardzo parło do tego, żeby przepisami tej ustawy objąć również to, co z niepokojem obserwujemy na Ukrainie, czyli rzeczywiście... Tak parło, że państwo nie spojrzeli na kalendarz, tak? Nie, no akurat kwestie te ukraińskie, które, no które jasne, parło było... rzeczywiście Kukiz 15, to zupełnie inna sprawa i inne kalendarze, prawda? Można powiedzieć inny kalendarz w tym przypadku. No ale ta sama ustawa. O rocznicach pewnych historycznych, natomiast rzeczywiście też jakby nie możemy zamykać oczu na to, co się na Ukrainie dzieje, no parady jednak byłych SS-manów z SS Galicien w mundurach SS-mańskich, no to jest coś, co i gloryfikowanie sprawców zbrodni Holokaustu Polaków, czy przepraszam, ludobójstwa Polaków, nie chciałbym używać tego słowa zastrzeżonego dla ludobójstwa Żydów, ludobójstwa Polaków na Wołyniu, no to też jakby jest coś, na co powinniśmy reagować. Dobrze, zostawmy tę ustawę. Dziś komitet stały ma zająć się projektem innej ustawy, takiej, która umożliwiłaby odebranie stopni generalskich Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi. Czy ten projekt został pod tych panów napisany? Że tak powiem, pod tych. Między innymi, bo on oczywiście nie jest personalnym projektem skierowanym jasne, do jednego obejmie? Czy drugiego pana. Obejmie trzy, znaczy tam są trzy przesłanki w tym projekcie, które spowodują, że osoby noszące wysokie stopnie, czy oficerskie stopnie, czy w ogóle stopnie wojskowe staną zdegradowane. Czy po pierwsze zasiadanie w Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego, czyli w organie, który został nawet w sprawie prawie PRL-owskim, bezprawnie, niekonstytucyjnie ustanowiony, który służył zniewoleniu Polski i Polaków w czasie stanu wojennego, czy zduszenia wolności. Po drugie, wszyscy ci, którzy zwalczali niepodległościowe podziemie, a cieszą się często pośmiertnie, ale cieszą się szacunkiem jako generałowie polskiej armii, czy oficerowie polskiej armii. Wreszcie po trzecie, osoby odpowiedzialne za organizowanie antysemickich czystek w polskim wojsku w 1968 roku. To jest coś haniebnego również i i również te osoby powinny być w ten sposób ukarane i napiętnowane. Są to będzie takie, degradacja są takie do poziomu osoby, szeregowca? To będzie degradacja nawet, jeśli taka będzie zgoda oczywiście rządu, bo jesteśmy na tym, przed tym jeszcze etapem, to będzie nawet bardziej, czyli to będzie degradacja w ogóle, usunięcie z wojska, prawda? Czyli nie do poziomu szeregowca, tylko w ogóle odebranie stopnia wojskowego i tym samym wydalenie, czy usunięcie z polskiej armii. Proszę zauważyć, że rzeczywiście, bo wspomniała pani o nazwisku generała Jaruzelskiego, to jest akurat taka postać, która wypełnia wszystkie trzy przesłanki. I walczył z niepodległościowym podziemiem tuż po II wojnie światowej i organizował jako minister obrony narodowej antysemickie czystki w 1968 roku w polskim wojsku i wreszcie był przewodniczącym Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. A jak szybko państwo chcieliby uchwalić tę ustawę? No chcielibyśmy ją uchwalić jak najszybciej rzeczywiście. Myślę, że... Bo do 8 marca to już nie ma szans. Nie czy wiem, jest? No być może jest, natomiast no, ten 8 marca jakby też nie jest jakąś taką datą, która no, no w tym jednym, powiedzmy prawda? Tak, no powiedzmy jakby w tym segmencie, w tym jednym obszarze, o którym mówię, tak, prawda, przypomnę, 8 marca to rocznica, 50. rocznica w tym roku, tak zwanych wydarzeń marcowych, czyli właśnie tej antysemickiej awantury zorganizowanej przez ówczesne władze komunistyczne. Natomiast mamy po drodze również 1 marca, Dzień Żołnierzy Wyklętych, więc symboliczne daty, rzeczywiście dwie w polskiej najnowszej historii, ale myślę, że nie o te daty w tej chwili nawet chodzi. Chodzi o to, żeby rzeczywiście ta ustawa wreszcie zaistniała. 20 kilka lat za późno, ale lepiej późno niż wcale. Szybciutko patrzę na zegar. A propos rocznic, czy pomnik Lecha Kaczyńskiego będzie odsłonięty także w związku z rocznicą, setną rocznicą odzyskania niepodległości? Bo ma być to w listopadzie. Nie zamierzaliśmy tego tak zrobić, bo chcieliśmy, żeby oba te pomniki były odsłonięte na 10 kwietnia. Ale już pan powiedział, że będzie w listopadzie. Nie wyszło nam to. Nie wyszło nam to, bo oczywiście czasu było bardzo mało, trzeba było zrobić zbiórkę publiczną, bo te pomniki chcemy zbudować i zbudujemy całkowicie z pieniędzy zebranych w zbiórce, ani złotówki nie bierzemy, żadnych publicznych pieniędzy, chciałem to wyraźnie powiedzieć. Mieliśmy pewne procedury, ale również samo wytworzenie pomnika, konkurs, czasu zabrakło i rzeczywiście ten pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego realnie będzie mógł stanąć dopiero jesienią. Wydaje mi się, że jeśli ma już być jesienią, to okoliczność stulecia niepodległości jest dobrym momentem, bo przecież Lech Kaczyński, chyba nikt temu nie zaprzeczy, jest jednym z twórców tej naszej współczesnej niepodległości, jako i działacz opozycji demokratycznej, działacz Solidarności i potem człowiek, który pełnił najważniejsze funkcje państwowe w już wolnej Polsce, to jeden z twórców naszej niepodległości. Myślę, że to jest dobry moment, żeby jego pomnik był odsłonięty w Warszawie. Na koniec krótkie pytanie o ustawę reprywatyzacyjną. Czy jest wola jej uchwalenia po zmianach i co będzie podstawą według pana opinii do obliczania podstaw do roszczeń? Czy stan z czasów nacjonalizacji, co było w projekcie przedstawionym przez Patryka Jakiego, czy też stan z czasów wyceny, co później znalazło się podobno w tym projekcie, który przeszedł dalej? Powiem tak, problem reprywatyzacji musi zostać tak czy inaczej rozwiązany w najbliższym czasie i taka wola jest, natomiast sposób rozwiązania tego problemu, określenie tego sposobu jeszcze przed nami. Jest propozycja ustawy reprywatyzacyjnej, której absolutnie nie wyrzuciliśmy do kosza, chciałem to wyraźnie powiedzieć. Analizujemy w tej chwili te przepisy. Również to, o czym pani mówi, bo myślę, taka jest moja ocena, że ten moment nacjonalizacji powinien być tutaj ważny, no bo jednak potem dużo się wydarzyło przez kilkadziesiąt lat i trudno na przykład dzisiaj rekompensować komuś koszty, których nie poniósł, prawda? No chociażby odbudowy budynków. I musimy więc na tym skończyć. Temat skomplikowany i dlatego musi to jeszcze dziękuję chwilę potrwać. Dziękuję bardzo. Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dziękuję pani ministrze. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Niesamowita promocja ratalna w sklepach Euro. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą z rat lub całość zapłacisz dopiero za 3 miesiące. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Znów dopadła cię choroba. Nie bierz jakiegoś leku przeciwwirusowego. Wybierz nowość. Neozine Forte o podwójnej dawce substancji czynnej w jednej tabletce. To jedyny taki lek na rynku. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Szanowni Państwo, co zrobić, aby pieniądze zarabiały na siebie? Wystarczy otworzyć konto lokacyjne w Alior Banku, oprocentowane aż 2,5% w skali roku przez 4 miesiące. Nie trzeba posiadać rachunku osobistego. Oferta obejmuje nowe środki nawet do 100 tysięcy złotych. Po 2,5% na koncie lokacyjnym zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 990. Asus Intel Core i3, grafika Nvidia 2 giga za jedyne 1999. Dell Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 15 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 15 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Krzysztof Zyblewski. Premier leci do Brukseli. Wieczorem Mateusz Morawiecki na zaproszenie szefa belgijskiego rządu weźmie udział w kolacji razem z przywódcami 9 innych państw. Poprzedzi ona zaplanowany na jutro nieformalny unijny szczyt poświęcony budżetowi wspólnoty. Polska jest gotowa do rozmów o zwiększeniu budżetowej składki, zapowiada wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Wskazaliśmy, że jesteśmy gotowi do rozmowy na temat nowych priorytetów, ale w zakresie finansowania zwróciliśmy uwagę, że potrzebne są na pewno nowe pieniądze na nowe cele. Że jeżeli mają być nowe cele, muszą być nowe pieniądze. Unijni przywódcy zajmą się też jutro sprawą podziału mandatów w Parlamencie Europejskim po Brexicie. Minister spraw zagranicznych mówi, że Amerykanie mieli swoje sugestie w sprawie polskiej ustawy o IPN-ie. Przebywający w Nowym Jorku Jacek Czaputowicz uważa jednak, że Polska nie ma powodów do obaw. Mimo rozbieżności w sprawie nowelizacji, relacje Waszyngton-Warszawa są dobre, mówi polskiemu radiu szef dyplomacji. Te stosunki rozwijają się dobrze. Jest ten problem interpretacji zapisów ustawy o IPN-ie, ale myślę, że co do treści się nie różnimy. Obu stronom chodzi o to, żeby nie fałszować prawdy o wydarzeniach II wojny światowej. Doprecyzowania są moim zdaniem możliwe. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że ustawa o IPN-ie to element obrony naszego wizerunku, co nie powinno dziwić Amerykanów. Wyjątkowy koncert poświęcony Ignacemu Paderewskiemu zainaugurował obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Stanach Zjednoczonych. W nowojorskiej Carnegie Hall wysłuchało go 2000 osób, w tym szef polskiego MSZ-u, dyplomaci z całego świata, a także przedstawiciele diaspory żydowskiej oraz amerykańskiej Polonii. Trudno znaleźć chyba postać, która byłaby tak rozpoznawana w Stanach Zjednoczonych jak Ignacy Paderewski. Na scenie Carnegie Hall wystąpili znakomici pianiści Szymon Nering, Łukasz Krupiński, Marek Bracha oraz Kevin Kenner. Koncert zorganizowany został przez Polski Konsulat i Kluby Gazety Polskiej. Pełny serwis o 9:00, a teraz ekonomia. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Rynek domów i mieszkań z najwyższej półki rozwija się nad Wisłą coraz szybciej, jednak na tle Zachodu wciąż wypadamy blado, informuje dzisiejszy Puls Biznesu. W 3 kwartałach ubiegłego roku nabywców znalazło 470 apartamentów w cenie od 17 tysięcy złotych za metr kwadratowy. To więcej niż w całym 2016 roku, czytamy w artykule. Z kolei Rzeczpospolita donosi, że inwestycjom samorządów grozi paraliż. Firmy nie stają do przetargów lub ich oferty są za drogie. Skala nierozstrzygniętych lub odwołanych przetargów zaczyna być coraz większym problemem, zauważa gazeta. Przedsiębiorcy apelują o ułatwienia w zatrudnieniu cudzoziemców. Jak podkreśla Grzegorz Tokarski, ekspert pracodawców RP, zapotrzebowanie na obcokrajowców jest ogromne. Tymczasem nowe przepisy nie ułatwiają sprowadzania ich do pracy. Spowodowały znaczny wzrost takich obciążeń biurokratycznych, że rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemców wydłużyła się. Takie legalne zatrudnienie obywatela Ukrainy trwa w naszym kraju dzisiaj nawet ponad 3 miesiące. Pracodawcy proponują m.in., by poszerzyć listę krajów objętych uproszczoną procedurą oświadczeniową z obecnych 6 do 20. Uproszczone zasady miałyby obejmować na przykład Nepal, Uzbekistan, Indie, Bangladesz czy Filipiny. Obywatele tych krajów już teraz są zatrudniani w Polsce. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zajmie się tworzeniem innowacyjnych pociągów w ramach programu Lux Torpeda. Podpisany został list intencyjny w tej sprawie z zarządem PKP i PKP Intercity. W ciągu 2 lat ma zostać opracowany projekt nowoczesnej lokomotywy, wagonów oraz pociągów zespolonych. Składem mają jeździć z prędkością 230-250 km na godzinę. Polska Kolej potrzebuje nowego taboru, mówi wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Podkreśla też, że pasażerowie wracają na kolej, ich liczba z roku na rok systematycznie rośnie. Jeżeli rynek będzie rósł w tym tempie, 10% rocznie, rok do roku, to na to wyzwanie też musimy odpowiedzieć. Odpowiedzią jest budowanie nowych składów, nowych pociągów, budowanie potencjału przewozowego. Program zakłada także dostosowanie sieci kolejowej do szybkich pociągów. W tej chwili największa prędkość, jaką mogą rozwinąć pociągi, to 200 km na godzinę. Więcej na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Lux Torpeda przed 9:00. No może jeszcze zobaczymy. Dziś na południe i wschodzie, a także na krańcach północnych pochmurno, będzie padał śnieg. Lokalnie możliwe rozpogodzenia w centrum i na zachodzie kraju pogodnie. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie rośnie. -6 stopni w Suwałkach, -3 w Warszawie i Olsztynie, -1 stopień w Słupsku, Grudziądzu, Częstochowie, Chełmie i Zamościu, a najcieplej w Szczecinie i we Wrocławiu +2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Miasto mówi styl. Offroad mówi SUV. Ja mówię Arona. Poznaj nowego crossovera Seata Arona. Umów się na jazdę próbną w najbliższym salonie Seata i odkryj imponującą przestrzeń, dynamiczny design i doskonałe właściwości jezdne. Teraz wszystkie modele Seata z 5-letnią gwarancją. Nowy Seat Arona. Wybierz własną drogę. O szczegóły pytaj w autoryzowanych salonach Seata. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Huawei Y5, ekran 5 cali za jedyne 379. Sony Xperia L1, ekran 5,5 cala, aparat 13 megapikseli za jedyne 599. iPhone 8, 64 giga, taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 9:00. Piosenka dnia dziś. Monika Bożym. Reasonable and sensible, dead from the neck up, 'cause I'm stuffed, stuffed, stuffed. They thought you had it in you, but no, no, no. For no real reason, squeeze the tubes in empty bottles. Now take a bow, take a bow, take a bow. Is what you feel now, what you up to, what you up to. From the neck up, guess I'm stuck, stuck. Samego końca oczywiście. Piosenka dnia Monika Bożym. Pojawiła się Lux Torpeda. Tak się troszeczkę zastanawiałem, czy przed dziewiątą. A dlaczego nie? Pomyślałem Lux Torpeda i państwo potwierdzają, że to całkiem dobry pomysł. I jeszcze jak dopisuje pani Agnieszka, zwłaszcza, że Lica potrzebuje teraz szczególnie dobrej energii. Ja sobie zajrzałem, no to są sprawy szpitalne i połamane żebra. Muzyczny rozkład jazdy. Ale patrzę sobie na zdjęcie, na profilu i wygląda na to, że wszystko dobrze. No to twardziel jest, już z niejednej opresji wychodził obronną ręką. Życzymy zdrowia, Robercie. Tak, dużo zdrowia. A my zaczniemy od Martyny Jakubowicz. Laureatka Mateusza w 2016 roku, 13 kwietnia opublikuje swoją nową płytę. Tym razem będzie to zbiór 11 piosenek popularnego ostatnio twórcy, jeśli chodzi o to, czyje utwory mógłbym nagrać na płycie. Bob Dylan. To ktoś, kto zainspirował panią Martynę. Album będzie zatytułowany Zwykły Włóczęga. To moje drugie podejście do piosenek Dylana. Nie sądziłam, że jeszcze się to wydarzy. Propozycja przyszła sama, mówi artystka. Nie miałam w planie takiej płyty. Nagroda dla Nobla dla Dylana nie była dla mnie zaskoczeniem, ale też nie była powodem tej sesji nagraniowej. Po prostu lubię jego piosenki. A to poprzednia płyta pani Martyny z utworami zupełnie innej artystki. Droga samotna jest i chcę nią dalej iść, dalej iść, dalej. Czegoś tu szukam, lecz co to jest? Trochę lubię cię, a trochę nie, lecz lubię cię, lubię cię, lubię. Gdy kocham ciebie, a nie mnie. Chcę siły mieć i chcę śmiać się też, bo lubię być z tymi, co żyją. Chcę żyć, chcę żyć, chcę śpiewać i kpić, tańczyć, aż z butów nie zostanie nic. Może chcesz, może chcesz, może chcesz tańczyć ze mną słodko, albo popaść w nowy trans tańców i romansów. Chodź i zatańcz ze mną, spróbuj. Po co nasza miłość jest, żeby dobre nam. To oczywiście album zadedykowany trochę Joni Mitchell. Przepiękna płyta, jedna z moich ukochanych płyt, do których wracam bardzo chętnie. Martyna Jakubowicz teraz z utworami Boba Dylana. No już czekam z niecierpliwością ogromną. Katowicki Festiwal Tauron Nowa Muzyka ogłosił artystę, który otworzy to święto muzyki elektronicznej. W czwartek 28 czerwca w sali koncertowej NOSPR wystąpi legendarny pionier muzyki techno z Detroit, Carl Craig. Wykona na żywo utwory z opublikowanej w ubiegłym roku płyty Versus. Album ten to studyjne odtworzenie historycznego koncertu, który odbył się 5 maja 2008 roku w paryskim City de la Musique. I tam Craig w trakcie ponad dwugodzinnego występu wykonał swoje utwory zaaranżowane na orkiestrę. Na scenie towarzyszyli mu wielcy. Wymieniać by tu długo, a ci sami towarzyszą mu na płycie Versus. A w Katowicach będziemy mogli właściwie usłyszeć te utwory wykonane z muzykami Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. I to jest coś. To słuchając tego niezwykłego nagrania, powiem jeszcze, że pod koniec maja ukazuje się nowa szósta płyta Lunatic Soul, czyli solowego przedsięwzięcia artystycznego Mariusza Dudy, lidera grupy Riverside. Płyta zatytułowana Under the Fragmented Sky to trwający 36 minut suplement do wydanej w roku ubiegłym płyty Fractured. Materiał na oba wydawnictwa powstawał w tym samym czasie. Nowy album będzie w większości instrumentalny, ale pojawią się na nim też dwie piosenki. A my jeszcze przez chwilę posłuchajmy Carla Craiga. To będzie brzmiało. Ależ to będzie brzmiało, chciałoby się dodać. A do wykonawców, którzy wystąpią w tym roku na Orange Warsaw Festival, dołączyli właśnie panowie z Polski, duet Razmentalizm oraz Ralf Kamiński, a także pan, który wystąpi już za moment, tylko powiem, że do tej pory swój udział potwierdzali raczej goście z zagranicy. Przypomnę, pani Florentyna z Maszynerią, LCD Sound System, Sam Smith czy Tyler The Creature. A teraz dopisujemy jeszcze pana, no, który śpiewa tako. O tak, właściwie śpiewa. No, właściwie nie śpiewa, tylko rapuje. Ale jest jeszcze bardzo ładny wstęp, to nie zagadam. A może zagadam? Zagadam czy nie? Nie, może nie zagaduję. Nie, nie zagaduję. Tak, dobre wprowadzenie do klimatu. Też bym nie zagadywał, ale powiem, że Amerykanki wygrały w karnych.